elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Ripostol. Prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 czerwca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni artyści porwali publiczność podczas Lato z Radiem Festiwal. Trwają kontrole letnich obozów. Za chwilę sprawdzimy, jak przebiegają w województwie śląskim. Marsz adoptowanych czworonogów przeszedł ulicami Krakowa. Kaja. To jej występ kończy zakopiańską edycję Lato z Radiem Festiwal 2019. Od koncertów w górskiej stolicy Polski rozpoczęliśmy największe wydarzenie muzyczne organizowane przez Polskie Radio. Darmowe koncerty przyciągnęły tłumy. Przed sceną jest nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, witaj ponownie. Powiedz, jak bawi się publiczność? Dobry wieczór. Publiczność ruszyła do tańca już chwilę temu za sprawą występującego przed Kają Krzysztofa Zalewskiego, przez co artystka chyba miała już ułatwione zadanie. Kaja jeszcze przed koncertem przyznała, że Zakopane darzy ogromnym sentymentem. Ja się tutaj trochę czuję jak w domu, ponieważ x lat temu piłam sobie dom tutaj i także mnie ten widok Giewontu nie przeraża, a sprawia, że właściwie no, czuję się jak u siebie. To jest fantastyczne. Przed publicznością wystąpił dziś także Sławek Uniatowski, Chopin University, Big Band oraz Hanka Rybka. Zakopane to dopiero pierwszy przystanek Lata z Radiem. Kolejne koncerty w Pucku, Stalowej Woli i w Krakowie. Zapraszamy i dziękujemy za te relacje. To był Paweł Pawlica. Festiwalowe koncerty retransmitowane będą m.in. w Radiowej Trójce. W całym kraju trwają kontrole letnich obozów i obozowisk harcerskich w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2019. Sprawdzają je policjanci, strażacy oraz pracownicy nadleśnictw, kuratoriów oświaty i sanepidu. Tak jest m.in. na Śląsku. Od początku wakacji zgłoszono blisko 100 obozów harcerskich. Służby sprawdzają m.in. infrastrukturę obiektów, drogi ewakuacyjne oraz miejsca zbiórki w razie wystąpienia zagrożenia. Podczas spotkań omawiane są też zasady zachowania się nad wodą, w tym zasady bezpiecznej kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a także zasady bezpiecznego poruszania się w górach i prawidłowego palenia ognisk. Kontrolerzy przekazują też dane teleadresowe najbliższej jednostki policji oraz wskazują możliwości wykorzystania aplikacji mobilnej Moja Komenda. Relacjonowała Paulina Kurek. Teraz w tym serwisie zagranica. Co najmniej 3 osoby nie żyją, a około 250 zostało rannych w powodziach, które nawiedziły Syberię. Nieustające deszcze sprawiły, że w obwodzie irkuckim pod wodą znalazło się około 50 miejscowości, a ponad 4000 budynków, wiele mostów i ulic zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Na dotkniętych powodzią terenach ogłoszono stan wyjątkowy. W obwodzie irkuckim wojsko dostarcza mieszkańcom żywność i wodę pitną. Media informują o dużej liczbie zaginionych. Powodzie dotknęły ponad 10 tysięcy mieszkańców, których w wielu miejscach trzeba było ewakuować łodziami i śmigłowcami. Sytuacja najprawdopodobniej się pogorszy, bo synoptycy nie przewidują przerwy w opadach. W kilku miastach Albanii zwolennicy opozycji protestowali na dzień przed wyborami lokalnymi. Główne partie opozycyjne bojkotują je, domagając się dymisji socjalistycznego premiera. Na kilka godzin przed otwarciem lokali wyborczych w Albanii panuje napięta sytuacja. Opozycja twierdzi, że w niedzielę dojdzie do zajść sprowokowanych przez osoby przebrane w mundury policyjne. O zachowanie spokoju podczas głosowania zaapelowała Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Nawołuje do tego prezydent Albanii Ilir Meta, podkreślając, że jest to ważne ze względu na europejską przyszłość kraju. Na początku miesiąca prezydent odwołał wybory, bo opozycja zapowiedziała, że nie weźmie w nich udziału. Decyzja ta doprowadziła do ostrego konfliktu między prezydentem a premierem. Mimo, że Ilir Meta wyznaczył nowy termin wyborów, rządząca partia socjalistyczna zdecydowała, że zostaną one przeprowadzone 30 czerwca, tak jak było to zaplanowane. Opozycja oskarża rząd premiera Ediego Ramy o manipulacje wyborcze, korupcję i związki ze zorganizowaną przestępczością. Od połowy lutego w Albanii organizowane są antyrządowe protesty. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. Kilkadziesiąt adoptowanych czworonogów wraz z właścicielami wzięło udział w 9. Marszu Azylanta w Krakowie. Pochód wyruszył z bulwaru Czerwińskiego przy moście Dębnickim, by dotrzeć przed pomnik psa Joka. Przy okazji marszu nowy dom znalazły dziś 2 psy. Pani Agnieszka zdecydowała się na adopcję Miśka. To jest mój drugi piesek do Towarzystwa dla Pięciu Kotów. Zdecydowała się Pani na adopcję właśnie dziś przy okazji Marszu Azylanta. Planowała to Pani? Nie, ale wiedziałam, że jak przyjdę, to wrócę z psem. Pożegnałam w styczniu jednego psa. Byłam przyzwyczajona zawsze do dwóch, w związku z czym jakoś naturalnie wyszło. W krakowskim schronisku na Nowy Dom czeka około 200 psów i kotów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 10 do 18 stopni bez opadów. Jutro upalnie trzeba będzie się liczyć z bardzo wysokimi temperaturami. Będzie od 28 stopni na krańcach północnych, 33-34 w centrum do 36 na zachodzie. W całym kraju będzie bezchmurnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był taki fragmencik najnowszej płyty Marka Ronsona, tutaj z młodą, wybitnie utalentowaną wokalistką Abby Smith, występującą jako odwrotność swojego imienia, czyli nie Abby, a Yiba. Piosenka Knock, Knock, Knock. Dziś nie będzie więcej z albumu Late Night Feelings, bo troszkę nie pasuje nam do ogólnego ducha muzycznego, który się unosi nad tymi utworami, które przygotowałam. Będzie dosłownie szczypta nowości, a reszta same starocie lub rzeczy, które brzmią jak starocie. Ale jeszcze z rzeczy, które są tak nowiutkie, że jeszcze się nie ukazały. Nowa płyta Devendry Banharta wychodzi we wrześniu, ale już mamy pierwszy singiel Kantori Ongaku. Being born right here in this room. Press the button of world peace and wipe out everything but the moon. Kantori ongaku shikata gana, like a flower on an eastern rock, living from bouquet to bouquet. That's all the love that some of us know. That's all the love some know. All the death in my house. makes it easy to shop online, where the signal is strong and the tech flows like wine. And I know you've traveled far, but you're still where you are. Look out. Kantori Ongaku. Podobno znaczy to muzyka country. Devendra Banhart, płyta Ma, ukazuje się we wrześniu. Będą na niej również goście i jedną z tych gościń będzie Kate Le Bon. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy bardzo wiele utworów z jej najnowszego, przepięknego albumu Reward. Jeden z nich pasuje mi tu bardzo, więc wrócimy do tej płyty w tej chwili. To będzie Sad Nudes. Ooh. comes the news. Sad. Kate Le Bon i Sad News z albumu Reward. No i teraz na tym właściwie kończą się nasze nowości i zdradzę od razu Państwu, na czym polegał klucz do zbudowania dzisiejszej audycji. Jest dość banalny, mianowicie napadłam na kosz z przecenionymi płytami w jednym z dużych sklepów muzycznych. Zdarza mi się to coraz rzadziej, ponieważ coraz częściej kupuję muzykę w formie elektronicznej, ale kosz z przecenami jest kuszący nie tylko ze względu na pieniądze, ale ze względu na to, że jest to już w jakiś sposób ograniczona kolekcja muzyki. Nie ma tam tysięcy tytułów, nie ma tam setek tytułów, tych tytułów jest 20 do 30, co już w tym momencie zawęża horyzont i pozwala po prostu kupić nową płytę, a nie paść nagle w porażeniu, jak to się mówi, no takim terrorem wyboru. To mi się bardzo często zdarza. Wybrałam 3 płyty z tego koszyka. Jedną z nich jest połączenie 2 albumów pianistki, harfistki, kompozytorki Alice Coltrane. To jest Huntington Ashram Monastery połączone z World Galaxy na jednej płycie. Posłuchamy z obu tych albumów piosenek. Na początek wersja My Favorite Things z albumu World Galaxy. Alice Coltrane. Thank you. My Favorite Things, Alice Coltrane z albumu World Galaxy. To był rok 72. Drugą płytą, która jest skompilowana na tej samej małej płytce CD, jest Huntington Ashram Monastery z roku 69. A z tego albumu posłuchamy utworu Paramahansa Lake. Alice Coltrane, Paramahansa Lake. Harfa oczywiście nie jest bardzo często spotykanym instrumentem w jazzie, jeszcze rzadziej chyba w muzyce popowej jako główny instrument solowy. I być może właśnie z tego faktu i bardziej z mojej ignorancji niż z samej natury tych dźwięków wynika to, że ten ostatni utwór bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z konkretnym utworem, w którym harfa również nietypowo dla gatunku muzyki występuje. Chodzi to tu o utwór z repertuaru Björk, który znalazł się jako B-side na jednym z jej singli. Ale może nie słuchajmy tego utworu bezpośrednio po tym. Zróbmy przerwę na przedstawienie harfistki, która z Björk na tym albumie grała, Zina Parkins. Jeżeli znacie Państwo album Vespertine, czy też może nawet bardziej występ Björk w Royal Opera House, Zina Parkins jest dla Państwa, jest Państwu znana. Tutaj na płycie nagranej z japońskim eksperymentatorem Ikue Morim, Zina Parkins w utworze Deft. Thank you. Deft, Zina Parkins i Iko Emori, którą z niewiadomych powodów przedstawiłam jako eksperymentatora, a nie eksperymentatorkę. Ale to się czasem zdarza. No to w takim razie ten utwór Björk, o którym wspominałam przed chwilą, którego nie chciałam puszczać zaraz po Paramahansa Lake Alice Coltrane, ale na pewno Państwo mają jeszcze ten utwór Alice Coltrane w uszach. Proszę zatem posłuchać strony B singla Cocoon Björk, również z Ziną Parkins. Thank you. I taką piękną końcówkę ma Amphibian Björk, druga strona singla Cocoon. No cóż, być może wspólna linia basu i obecność harfy to nie jest tak wiele, by połączyć dwa utwory, ale mnie wystarczy to, że zarówno Paramahansa Lake, Alice Coltrane, jak i Amphibian Björk są po prostu piękne. Druga płyta, którą złowiłam dla siebie i dla Państwa w koszyku z przecenami, to płyta, jedna z takich płyt, co do których można powiedzieć, że nie można uwierzyć, że się ich do tej pory nie miało na półce, ponieważ znam przynajmniej 3/4 tej płyty na pamięć, ale jakoś tak się zdarzyło, że nie trafiła do mnie do domu na żadnym nośniku. To może zapowiem ją po tym utworze. Ciekawe, kiedy Państwo się zorientują, co to za klasyczny album. Fade Away and Radiate, oczywiście Blondie i oczywiście album Parallel Lines. To jest, proszę Państwa, ta płyta, na której znajduje się zarówno Heart of Glass, jak i Hanging on the Telephone, ale też ten numer kolejny, który kocham całym sercem. To będzie One Way or Another. Blondie, One Way or Another z albumu Parallel Lines, który nareszcie mam. No i trzecia i ostatnia płyta złowiona dla mnie i dla Państwa po bardzo korzystnej cenie jest wielkim dla mnie odkryciem, bo jest to debiutancka płyta muzyka o imieniu i nazwisku Michael Kiwanuka, urodzony w 1987 roku w Wielkiej Brytanii, Ugandyjczyk z pochodzenia. Nagrał do tej pory tylko dwie płyty, ale obie są niezwykle piękne. Kiedy tylko przesłuchałam tej, od razu sięgnęłam po kolejną. To jest Home Again, jego debiut. Posłuchamy z tego albumu dwóch utworów. Pierwszy to Rest, a drugi I Won't Lie. Close your eyes, let them rest. I ain't in no hurry, rain on. Rest your head on my shoulder, and I swear I would carry. I won't let you go. Go on. I won't let you go without a cry. Rest your leave them tender. They were made for you, working you go. always be part of the person I've become. then I'll never leave you. Give me memories that I know can never leave. Michael Kiwanuka, Rest, a następnie I Won't Lie. Moja niezastąpiona wydawczyni przypomina mi, że w zeszłym tygodniu nowy singiel Michaela Kiwanuki był piosenką dnia w Trójce. Mieszkam w jaskini, więc nie wiem nic o tym, ale w takim razie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie znowu posłuchamy Michaela Kiwanuki. A zostawiam Państwa już dzisiaj z Ziną Parkins i jej harfami i innymi instrumentami, które wydają podobnie interesujące dźwięki. To będzie utwór Koda. Ja tę audycję przygotowałam z Olą Baszun i Renatą Szewczak i mówię Państwu dobranoc, gabakulka. Thank you.